Shut up. पचासी झटके खोल दे बॉडी के मुरुचाई नटके खियाई दा जवानी के पचासी झटके खोल दे बॉडी के मुरुचाई नटके दिली चोनिया मुर रोनिया केहू जानी न आवा तू मिले डटके मजा ले लो जवानी के भीर सटके देखी जब तुहारा के दिल धड़के रही जिलेबी नियन रस टपके ए देखी जब तुहारा के दिल धर के मन कर बहिया में धली कस के दिल जनिया मुर रनिया जन मारे लू काहे तू दूर हटके।